Mai ales că ceea ce vreau să vă prezint are aspectul unui șantier, unui proiect, de fapt, la acest lucru am ajuns. Nu ca să spun că mă încearcă diverse emoții și de aici. O să încerc să punctez motivele, dar una dintre ele, să zic așa, a fost un lucru în care am început să vorbesc despre speculator și a făcut trimite la familia de cuvinte, din care se desprinde și speculum pe care îl regăsiți în titlul comunicării mele, cel puțin titlul pe care l-am anunțat de ceva vreme în urmă. Ulterior, emoția mea s-a colorat sanguinar, luați cuvinte mele de rigoare, când am auzit că mergem înspre Călău și alte interpretări. Eu o să rămân însă aproape de familia de cuvinte cât de posibil. Mai mult decât atât, o să încerc, sau cel puțin așa am înțeles, și așa am interpretat și mi-am construit această intervenție, o să încerc cumva să deschid, să propun spre dezbatere, spre reflecție, o problemă pe care, într-adevăr, organizatorii ne-au semnalat-o. O să mă refer la genul și specii literare, mai puțin la genul, de fapt, la genul și forme literare. Nu în ultimul rând, vreau să vă spun că emoția e datorată și faptului că o să revin de altfel la profesorul Moraru, care a cărui student am fost. Doamna Lucrăma Manca și-a fost și dumneavoastră aici și am absolvit un curs, l-am absolvit de stilistică și despre stilistică voi vorbi puțin. Dar voi căuta chiar în aceste 15 minute să fie cu o trimitere la un profesor pe Dan Programazilu. Profit de faptul că și academicianul Dan Zanfirescu l-a pomenit astăzi, dumneavoastră i-ați fost pe mare parte din dumneavoastră, ați fost foarte apropiați. Îmi amintesc aici, cred că se cuvine să fac acest lucru, că am acesta să fie 70 de ani de când profesorul a venit printre noi și 5 ani de când mi-a părăsit. Pun și această încercare a mea sub semnul numelui dumneavoastră, care îi datorez apropierea de cultura veche în general. Deschid această intervenție și prin a mulțumi Comitetului Științific Arheologilor care mi-a făcut această onoare de a-mi accepta dintre dumneavoastră, ținând cont că în activitatea didactică nu mă ocup direct de cultura veche, de literatura veche, de primele de rigoare, puse în special în urma intervenției domnului Bogdan Petru, dar mă refer într-o oarecare măsură la chestiunea de teorie literară și teoria imaginii, din care desprind anumite probleme pe care încerc să le aduc astăzi în discuție. Aș vrea să vă prezint mai întâi o motivație, un punct de plecare. Ulterior, să vă prezint sub formă interrogativă baza proiectului meu. Proiectul meu, cel puțin după o anumită vreme, am pățit și eu ca bar, m-am îndrăgostit de propria temă de cercetare, pentru că am luat-o ca pe temă de cercetare. Proiectul meu tinde să devină, cel puțin pentru mine, un program de cercetare. Tare fericit aș fi să stârnesc cumva interes și cine știe, poate, în jurul acestui coloc, în jurul profesorilor, în jurul cercetătorilor de la Academia Română, să ajungem la un program de cercetare dedicat noțiunii de oglindă. Voi folosi specific, dar alternativ cu oglindă. Ceea ce m-a determinat să-mi asum această intervenție, după cum am menționat și mai devreme, au fost problemele de metodă pe care eu le-am citit în invitație și de metodologie. Și, de fapt, intervenția mea este una substanțial metodologică, pe care am înțeles că revizează echipa. Dați-mi voie să, cu ghilimele de rigoare, pentru că așa v-am văzut în aceste zile, un posibil pas înapoi spre teorie, înțeleasă că ramă în care se desfășoară pentru noi astăzi tabloul sau tablourile culturii. Dacă vreți, dacă acceptați o altă metaforă, m-aș referi la un tip de ochian cu care reglăm distanța față de problemele culturii vechi. În pregătirea acestei luări de cuvânt, spuneam că m-am agățat într-un fel de problema genurilor și a formelor literaturii vechi. Teritoriul de investigare care s-a deschis treptat în fața mea, pe măsură ce microcercetarea se constituia, a devenit tot mai dificil de cartografia, nu mă ascund de acest lucru, pentru că mi-am dorit să ajung la o hartă a temei și în cele din urmă să văd teritoriul. Deocamdată încă sunt pe drumul sau pe cale să desenesc harta respectivă. Propunerea de față vizează, de fapt, modul de reprezentare în text. Tocmai de aceea o să caut să tot propun o abordare care nu aduce neapărat multe puncte de vedere noi, ci caută să adune din istoria culturii, din istoria ideilor, din etimologii, să adune niște fire care, sau niște ape care împreună duc către un bazin, să zicem, un bazin semantic și un bazin tematic. Din acest punct de vedere, am plecat de la studii dedicate problematicii genurilor și am ajuns la metode de investigare a lor, de la propuneri de reevaluare interpretativă a definițiilor și a tipologiilor speciei pe care am ales-o pentru identificare, respectiv spectrul, la componente ale textelor de învățătură. Drumul nu a fost deloc ușor și până la urmă s-a dovedit că am ajuns la acest proiect care pentru moment îmi depășește puterile și timpul, dar care m-a făcut să prețuiesc foarte mult ideea și mai ales propunerea organizatorilor. Spuneam construcția semantică în mod de reprezentare, îmbracă aici noțiunea de specul încadrată de medieviști ca gen, de teoreticieni literaturii în general ca specie. O ambiguitate care se poate elucida destul de ușor. Demersul de față rămâne într-o permanentă relație solicitantă cu complicata chestiune a mimesisului, precum și cu teleologia oglinzilor. Voi reveni la această sintagmă și voi pune foarte mult accent asupra ei. Așa cum sunt numite aceste texte, care au un caracter formator, oglinz sau speculum, dar și cu variantele sale forme de existență. Unele dintre ele transcend genul, așa cum este numit de către medievici, de către specialiști, genul speculum. Altele, dimpotrivă, arată ca niște fragmente, deci se regăsesc la nivelul textului, ca niște fragmente, sau am spus eu, le-am numit tot metaforic, le zic la adică cioburile care reies din oglinda care se sparge. Vă supun așadar o altă variantă de interpretare, oarecum diferită față de punctul de vedere canonic, acel conform căruia o lucrare poate fi încadrată în genul literar al oglinzilor, atunci când fie apare termenul echivalent chiar în titlul operei respective, și fac aici trimitere la două lucrări majore pentru acest gen literar. Una este a lui Herbert Graves, care a radiografiat genul speculum în literatura anglosaxonă, și o a doua lucrare, care înțeleg că este considerată majoră și, într-adevăr, este un studiu care utilizează, practic, literatura medievală franceză, datorată lui Einar-Mar Jonsson, la care cred că a făcut trimitere profesorul Mihai Moraru ceva mai devreme. O a doua situație în care, se spun specialiștii, ca de acord în recunoașterea unui text ca fiind oglindă, se întâlnește atunci când construcția tematică, statutul destinatorului, adică acel destinatar implicit despre care pomenea și domnul profesor Chibon Luarea din David de Cuvânt, substanța și scopul lucrării duc indubitabil la încadrarea respectivului text în specia sau genul speculum. Ipoteza ar fi că speculum, că termenul, definește forme de existență a textului. Un text demonstrativ, pe care îl citesc în această cheie, textul medieval ca un text demonstrativ. De asemenea, încercarea aceasta a mea, proiectul meu, caută să ajungă la o clarificare a modurilor în care poate fi utilizată sau utilizat termenul, nu doar așadar ca gen literar, dar cu literar între ghilimele, ci eventual dus la alte nivele și care să încadreze genul literar și să vedem cum. Într-un mod pe care deocamdată îl analizez ca un fenomen unic, acest gen al reprezentării, cum am spus, oglinzii, pentru că în sine oglinda obiect reflectă atât staticul, de aici descrierea literară în texte, cât și mișcarea, de aici narațiunea în texte. Portretul regăsindu-se în ambele moduri ale scriturii, fie că vorbim de un portret static, statuat, fie că vorbim de un portret dinamic. Iată că introduc aici deja ideea că e posibil să regăsim fragmente de oglindă, fragmente speculum, eu le voi numi mai târziu secvențe speculum, în texte sub forma portretelor edificatoare, descrierilor care au relevanță pentru mesajul unitar al textului, și acest mesaj trebuie cu orice preț să ducă la ideea valorizării totale a modelului, și pe de altă parte a unor alte tipuri de fragmente în care, să zicem, sunt redate scene sau pune în scenă, tot în folosul mesajului general. Acum, pe scurt, aș prezenta structura interrogativă a proiectului. Mai devreme s-a spus că un filolog se recunoaște și după capacitatea de a pune întrebări. Nu știu dacă e așa, dar cel puțin în cazul meu o să vedeți foarte multe întrebări. Asta nu duce neapărat la concluzie, sunt adevărat de lor. Într-o primă etapă mi-am fixat o scrită de repere sub forma unor întrebări inevantare. Să le vedem. În ce măsură putem vorbi de gen? În cadrul istoriei literare, subliniez literare, nu a literaturii, vechi românești. În cadrul unei istorii a formelor, a curentelor de idei, să zicem, care generează anumite tipuri de scritură. Este oare mai potrivit să vorbim despre un sistem literar decât despre un sistem de genuri și specii? Cum legăm acest ochian pe care îl pomeneam mai devreme și prin care privim retrospectiv, astfel încât să ne apropiem cât mai mult posibil de harta de toate realității de atunci și prin ea de teritoriul despre care vă spuneam și cel mai devreme cât. Care este raportul dintre gen și formă literară? Are relevanță raportul dintre formă, forme și specie? Acea noțiune pe care renașterea mai italiană, apoi franceză ne-a propus-o? Ce înseamnă text? Și deja, întrebându-ne ce înseamnă literatură veche, implicit putem să ajungem ușor la această a doua întrebare. Ce înseamnă reprezentarea în text a unei credințe sau unei cunoașteri? Acum, dacă textul este oglinda prin excelență a cunoașterii sau a credințelor, în ce raport stă noțiunea speculum cu noțiunea de reprezentare? Este așadar o întrebare cu apetit filozofic și care deschide o întreagă dimensiune de cercetare într-un program care ar putea să fie dedicat acestei noțiuni. Această direcție de investigație mi s-a părut fecundă și incitantă. O concluzie parțială, bineînțeles tot cu un caracter teoretic, a fost că dacă putem numi textul în general o oglindă în care este reprezentată lumea văzută de un autor la un moment dat, atunci noțiunea speculum poate fi reîncadrată în sistemul literar, iată, renunț la sistemul genurilor și vorbesc de sistem literar, nu doar ca o componentă, ci ca o formă generică. Și vă propun pentru numirea textului medieval ca un text care s-ar încadra într-un ahegen. Am numit această formă, să spunem, care are o anumită teleologie și care dorește să redea o reprezentare a lumii, un ahegen, o paradigmă, dacă vreți, fac trimitere aici la Marcelă, o schemă, putem trimite la Kant sau ulterior la Gilbert Durand, care treia noțiunea, bineînțeles, o reinterpretează, sau o matrice a scripturii. Dată fiind această posibilitate de interpretare, putem spune că noțiunii speculului corespund până acum cel puțin două nivele de existență. Macrogeneric, acest arhegen al scriturii, și generic, genul despre care vorbeam mai devreme, pe care recunosc medieviștii și în care încadrează așadar toate lucrările care poartă în titlu cuvântul sau corespund din diverse puncte de vedere pe care le-am menționat de genului respectiv. Am întâlnit în recitind literatura română veche în volumul 1, un termen pe care l-am folosit în acest text și voi folosi și în forma finală a textului care o să reflecte cercetarea propriu-zisă, și anume termenul genologic. Așadar, aș recupera ce am spus mai devreme, aș vorbi despre utilizarea, posibilitatea de a utiliza noțiunea speculum într-un sistem literar genologic la un nivel macro, deci ca forma textului medieval, și la un nivel intermediar ca gen. Iată încă un evantai de întrebări. Care sunt trăsăturile specifice ale genului literar? Este obligatoriu ca ele să coexiste, ca genul să fie recunoscut ca atare sau numit ca atare? Aceste trăsături sunt egale ca relevanță? Ele se pot manifesta independent unele de altele? Genul propriu-zis intră în acest caz în disoluție dacă trebuie neapărat să se manifeste toată odată? Dacă nu, ce formă ia genul literar al organismului? Fragmentele pot fi ele recunoscute? Ce redau ele? Reprezentarea în aceste fragmente stă sub semnul aceleași teologie a genului demonstrativ? Și o ultimă întrebare. Dacă într-o operă există mai multe fragmente în care sunt realizate portrete, descrieri sau puneri în scenă, trebuie să vă spun că acest lucru m-a preocupat foarte mult pentru că nu știam care criteriul care mă poate ajuta să fac diferența. Ce anume face această diferență între cele care țin de magma scriturii, editorii textului modern din ziua de astăzi, vorbesc despre burțile scripturii, nu? Care țin de o anume linie argumentativă a textului, dar sunt uneori cârje ale textului, nu neapărat în mod necesar acolo, și cele care pot fi numite secvențe spectrum, cum am propus, adică fragmente concentrate ale genului demonstrativ și marcate vorbit de o anumită fenomenologie care coincide cu cea a textului major. Am dat atins acest prag metodologic pe care deocamdată vedeți că stau mai curând întrebări decât răspunsuri foarte sigure de ele. Am oprit demersul teoretic pentru că am obținut un al treilea nivel, subgenologic, situat așadar cantitativ inferior față de forma unitară a textului. Dată fie relevanța valorii didactice a mesajului, câteva exemple, demonstrația marcată retorică a valorii afirmate și apărate de un text, relevanța indiscutabilă a unei scene sau unei scenografii prin susținerea exemplarității modelului, am introdus convențional o noțiune simplă, dar corespondentă la nivelul intratextual noțiunii de acteger spectrum, anume secvența spectrum. De asemenea, ca să mă ajut în identificarea acestor secvențe spectrum, am căutat o metodă de lectură a lor și cred că cea mai potrivită este cea de tip hermeneutic, care pune în relație partea cu pregul, astfel încât, practic, niciuna nu poate să fie citită corect și până la capăt, fără reflectarea în cealaltă. Ori din acest punct de vedere, cred că ne apropiem de, să zicem, o galerie de persoane de filozofie, nu doar a istoriei, printre ei, aș aminti pe Bonner, dar și pe Hedem White, de pildă, care în ziua de astăzi este, într-adevăr, un model al gândirii hermeneutice a istoriei. Din argumentarea propriu-zisă, dacă mi se mai permite, dacă mai am câteva minute, aș... Da, vedeți, mă așteptam. Deci am o formă rezumată a proiectului și o formă mai multă. Ar fi trebuit să vă spun doar atât că am plecat din câte studii am avut la dispoziție despre genul, teoria genurilor, de la un studiu care cred că vă este cunoscut. El a fost scris de Hans Robert Jauss în 1970, înainte din fapt, German, evident, a fost imediat în limba franceză și publicat în primul număr al revistei Politic, care ulterior avea să devină celebră pentru teorie literară. Acest studiu al lui Jauss se numește Literatura medievală și genurile literare, un text care, pentru că e mai devreme doamna Vărmalin aici, la trimitere, un text care își găsește un punct de ricoșeu, practic, în teoria lui Benedetto Croce. Jauss apreciază teoria subiectivă a lui Croce, apreciază faptul că a schimbat, practic, codurile de gândire asupra sistemului genurilor literare, dar în același timp ia distanță față de el, nu-l urmează. Își construiește propriul lui model, bineînțeles în trena școlii germane, care în a doua jumătate a secolului al XX-lea încă era cea mai puternică din Europa. Am căutat să intru în dialog cu acest text, în așa fel încât el să devină productiv pentru sistemul pe care vi l-am propus mai devreme, și anume să citim noțiunea spectrului etajat, stratificat pe trei nivele, adică să o colectăm la nivelul unității de text, să vedem genul și să vedem manifestările sale în interiorul textului în forma secvențelor. Pentru că vorbeam mai devreme despre Michel Foucault, este inevitabilă întâlnirea cu teoria lui, bineînțeles și cu arheologia cunoașterii. Dragi îndrește ca formă finală a textului, dacă aceste lucruri se vor publica sau în orice variantă va apărea această tentativă de teoretizare, să vă convingă pe baza unei argumentări mai ample. Ce vreau să vă spun pe final, în 2001, este că am regăsit cu foarte mare bucurie în Regiunea Literatura Română Veche, volumul 1, la pagina 81, un fragment pe care vă rog să-mi permiteți să-l citesc, pentru că nu merită să-l rezum, dar care corespunde exigențelor teoretice ale anilor 70-80, nu cu foarte mare vigoare, dar demonstrează, eu personal nu știu dacă aceste studii, școala germană, făceau parte din bibliografia profesorului Mazilu, nu ne-am regăsit în bibliografia finală a cărții, dar trebuie să vă spun că măcar intuitiv se afla foarte aproape de ceea ce în momentul acela se întâmpla și se afirma despre genurile literare, între primele, fie spus, aplicabile în literaturii medievale sau textelor medievale. Citez. Într-o descriere reductivă, nu și tot viitoare, cum sunt mai toate simplificările, Această etichetă generalizatoare a canoanelor ar consta în folosirea unor formule și formulări specializate pentru înregistrarea și calificarea unui anume tip de personaj, un sfânt, un conducător militar, al unui obiect. Noțiunea apare în toate studiile acestea care caută să relativizeze canoanele cu privire la genurile medievale. Deci un obiect sau circunstanțe, formulări ce își acompaniază personajul, obiectul, circunstanța, și dincolo de genul predilect. Ajungem astfel să constatăm că, într-o literatură bazată pe astfel de coordonate, atenție, cum vorba de un istoric literar remarcabil, dar să urmărim ce spune, nu genul literar determină uneltele expresiei, ci obiectul discursului. Este exact ceea ce afirmau teoriile germane, repet, la care nu știu dacă domnia sa, adică profesorul Maziu, a avut acces în acel moment. Ci obiectul discursului este factorul ce deține această funcție selectivă. Formulele hagiografice, să zicem, vor contura o aventură sacră peste tot, în vieți, unde combatante vor fi unde prezența lor este legitimă, dar și în cronici și în omilii și în epistole, după cum la fel grijile combatante vor fi asociate în stație militare în orice fel de scriere. Încheie profesorul Maziu acest fragment, care referă la, care trimite la gen, dacă am încercat să analizăm fenomenul cu oarecare ambiții teoretice, ceea ce nu face, dar urmează implicit în lucrările sale, am constatat că ne aflăm între retorică, corect pentru pepul mediu, într-unul din mărunțișurile pe care pepul mediu l-a provocat, transformând vechea știința discursului într-un șir de artes și, pe de altă parte, stilistică. Bun, așadar, pe scurt, are genul speculum, genul așa cum este recunoscut, secvența speculum ca unitate, ca fragment al textului care poate să fie foarte relevant teleologic pentru întregul sens al unității de text medieval. Acum, din concluzii, pentru că nu mai am niciun minut, cred că îl citesc tot pe domnul profesor Mihai Moraru, sau pe domnul profesor, îmi cer scuze, nu mai știu exact, spunea că tot nu vă s-a că e mai puțin o speranță, sau mai mult o speranță și mai puțin un proiect, în cazul dumnealui, la mine este și speranța și este și tentativa de proiect. Mai degrabă tot simplu, dacă eu știu într-o altă situație, într-o altă circunstanță, într-un alt grup de lucru, poate, eu știu, focalizat strict asupra unei probleme de teorie literară, s-ar naște o inițiativă de a construi împreună un program de cercetare, fie și la întâlnirea dintre universitate și academie. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you.